أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النساء دا يوصلوا شبيت مايات سخطر يوصلوا دو شبيت مايات فوروا دا أول دو آيات تر عذابا أليما فوري د دې ربط ته ما قبل سره دا دی ما قبل در مخه آیاتونه چې و په هغو کې دوې مسلې بیان شوې یو شناعات د یهودو وه یو د دوی دپاره چې کومه عذابونه وه هغه عذابونه یې تکوینیه وه تکوین دا دی چې دا د جهان د پیښو سره اړه لري مثلا یو مړ شي یا بیزو سو واوښتي نسخ سو یا د مثال په طور خنځیر ځینې جوړ سو یا هغه عذاب چې دی مثال په طور الله تعالی پر دوی باندې چې دی غر راپورته کوي د دغسې د دوی دا څه عقوبات و شناعات ګډ وډ بیان سي و شناعات یې بیا څه شي وه عبارت ته چا څه مثلا دوی د نبي علیه السلام څه سوال نه وکړي بهرل زموږ د هر یو پر نامه باندې دي یو یو خط ته اسمانه راشي چې پلانی کاکا سلام علیکم دا محمد علیه الصلاة وسلام د الله رسول دی پر دوی ایمان راوړ داسې خطونه یې غوښته فرمایشات یې درلود خو دا خو شناعت دی دا خو بد دی د چا پر نامه خط راغلی دی د اسمانه څخه یا یې د مثال په طور د موسی علیه السلام څه غوښتنه کړې ول الله پاک دغسې راوویني لکه دا موږ چې سره وینو نو الله خو جسم نه لري چې سړی دا رکم وویني خو دا یې بل شناعت وکړه نو بل الله وعده ځینې اخیستې وه چې د شنبې په ورځ به تاسې ښکار نه کوي هغه وعده یې نه کړه ماته الله وعده ځینې اخیستې وه چې د تورات احکام به عملي کوي هغه یې نه کړه ماته نقض العهد دا یې بل شناعت و د دوی قتل د انبیا او چې څو نبیان یې په یوه ورځ وژلي و دا هم ذکر شوی بهتان پر بیبي مریم باندې چې پر بیبي مریم یې د زنا تهمت نه ولګاوه او د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام په قتل یې فخر کاوه چې موږ قتل نو د یهودو دغه نه شناعات وه او د دغه شناعاتو سره هغه عقوبات چې تکوینیه ورته ذکر کړه تکوینی عقوبات چې و د دې دپاره لکه مثلا ټکه الله تعالی پر رسېده کړه چې پاکوي ترکیې ووژل خدای یو عقوبات یې عذاب یې ورکړي او دا د تکوین سره د جهان سره اړه لري نو یا هغه کوی تور چې پر راپورته کړي یا الله تعالی د دې پر رو مهر ورالوشي نو ایمان چې نه نصیب کېږي نو په ګذشته کې د دې شناعات دا اوس ما تفصیل ورکړي د دې عقوبات خو د عقوباتو سره به همدا پېژن کې عقوبات تکوینیه چې په دې دنیا کې دوی ته واقع شوي وه نو دا اوس چې کوم شی ذکر کوي دلې هم اول د واره د دې څه شناعات ذکر کوي یو څه بدې ذکر کوي وروسته عقوبات ذکر کوي عقوبات یې دوه رقمه دي یو یې شرعي عقوبات چې په شریعت کې الله جزا ورلره ورکړې ده شریعت چې بیا دی هغه بیا چې د اسمانه قانون راشي دې ته بیا تشریعي شیان ویل کېږي په تشریع کې الله جزا ورلره ورکړې ده بلید د اخرت عذاب چې په خوانه اوس د اخرت عذاب مرتج ذکر کی نو خلاصه دا چې دام د یهود سر اړل شناعات او عقوبات گذشتم د دوی شناعات او عقوبات عقوبات معنا د دوی د پر عذابونه سزاوی شناعات د دوی بدی چې سړی بد په ایس پیدا کار دا د دوی بدیل ته وسم ذکر کی عذاب د وخت قسم دی اخروی ام ذکر کی تشریعی ام ذکر کی دا تشریعی په دې دنیا کې دی اخروی په اخرت کې دی نو ترجمه تر ازم الا فاکوا فبظلم نو په سبب سره د ظلم د دوی شدی د ظلم کاوه د چا سره د ظلم د ظلم ته د چا من الذين د هغه کسانو د ظلم څخه ها دو چې دی یهودیان سوی وه دا د یهودیت دعوه چې کوله چې دا د موسی علیه الصلات والسلام امت دی د دغو خلکو د ظلم د وجه ظلم یې نو څونه الله د ظلم په تور یاد کې په سورت بقره کې تفصیل ورکړی و بیخي ډېر ذکر سوی د سورت بقرې په سر کې د دوی هغه بدی هغه د دوی ظلمونه چې دی کوله نو فبظلم په سبب سره د ظلم چې دا د چا څه واقع و دا ظلم د چا څه سره زد سوی و من الذین د هغه کسانو څخه هادو چې دی یهودیان سوی و د دوی د ظلم په خاطر حرمنا علیهم حرمنا مش حرام کړی و علیهم پر دوی باندې طیبات هغه پاک پاک شیان څنګه پاک شیان و احلت چې حلال کړه سوی و ولهم دوی لره د دوی دپاره خو ګرده شیان د مخه حلال و په یو سورت کې راځي مخکې هلته چې الله پاک فرمایي چې العمران کې راځي کل طعام کان حلا لبني اسرائیل خوراکونه خو ګرده ورته حلال و خو د دوی د غلطۍ د وجې د ګناه د وجې الله دغه سزا ورکړه برل پلانه شي در باندې حرام بیا چې بیا بله ګناه وکړه بره ول الله ول دغه شی در باندې حرام دی ګوره دا عقوبت خو تشریعي دی تشریعي معنی د حلال او د حرام سره اړه لري وز د رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت دا سزا نه در کول سی چې ګناه وکړي بره الله ورته چې د پس غوښ در باندې حرام دی یا د وښ غوښ در باندې حرام دی په حلال حرام کې سزا او چا تر کول دا د بنی اسرائیل تر کول سوی دی چې د وښ غوښ وی د مثال په تور شیدې وی دا پر دوی حرام کړی سی وی دا غ رقم د غوایي او د پسو د دوغ د سپینې غوښې او وازګې پر حرام سی وی په قران کریم کې بیا بل ځای په سورت انعام کې راځي دا غ رقم چنګول والا دا مرغان دا پر دوی باندې حرام کړی سی دا ګرځي د څه خاطر او د هغه ګناه او د خاطر نو په تشریع کې الله سزا ورلره ورکړه هغه مخکې چې ذکر شوی هغه تکوینی وی غاره پر راپورته دا د شریعت سره اړه نه لري چې غاره پر راپورته کوم شی حلال شي کوم حرام شي یا دې مثال په تور ټکه پر سیدا کړم ډېر کوم شی حلال شي کوم حرام شي دا تکوین دی د جهان جوړ دی دا تشریعي جزاده دلته الله ورته واورول فبظلم په سبب د ظلم من الذين دا کسانو څخه هادو شي یو جنسي و حرمنا مش حرام ک علیهم پر دی دا مجزا ورکړه کوم شی ان طیبات هغه پاک پاک شی ان لذیذ خوندور کته دا بونه د وخت حرام علاوه یا احلت چې حلال کرسی ولهم د پاره د دې د سره څخه حلال و د شنو چې اوس د سره څخه نو حلال یا د سره حلال و علاوه ما د سزا په توګه پر دی باندې چې شو کړ حرام دا یو کار د دې ذکر کی و بصدهم او په سبب درا ګرځولو د دې د منع کولو د دې عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه کثیر اندیرو خلق لره دا کثیران چې ملاقاتی دا یاد ناسن د پارسپت یغه مفعول به دي چې دی منع کول د الله د لارې څوک منع کول ناسن کثیران به ډیر خلک منع کول یا دا شپته مفعول مطلق دی صدن کثیران غټه منع کول ډیر نو منع کول بس کوشش وکاو چې څوک د الله جن ځنی عمل نه کی خلک د حق لارې څخه اړه ول نو وبصدي او په سبب د منع کول هم د دی عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه څوک منع کول ناسن کثیران ډیر خلق یا صدن کثیرا ډیر منع چې واسې سوې څوک نه کړی شو چې الله تعالی دې نيز نه کړی دغه او بصدهم د عطف اغه په بظلمین دي چې اغه ظلم ام واجب دغه کاری ام واجب چې د الله دې ته خلق نه پرې شو اوس هم دغه رقم خلق ډیر دي چې کوشش کوي چې څوک د الله تعالی دې نيز نه ونه کړ خپل باکل لاره په شروانه فشال او واخذهم او په سبب د اخستلو د دې الربا سود لره دا اخذ چې دی دا معته پر دا سود باندې سود خو پر اغه ظلم و بهره دا درې شناعت سو ظلم یا دا ګرځول د الله د لارې دا دوا او دا د ربا او د سود اخستل دا درې دا د دې قبائح دا غسې بدی الله و دې تر لو دلې واخذ او په سبب د اخستو هم دې الربا سود لره كتاو نو سجد سجد اخسي نو جائز بو الله وقد نهو عنه و فداس حال كي قد نهو چ دي منع سي او پتورات كي عنه د جسد دا سد سن دي چي واجب اسلام كي حرام سو قران كي پتورات كي ام حرام الله ما پر حرام کړو دي اخسي ته بده سن وای چ ډير شيان دي سي پر مر په وخت كي چي جاغه حرام دي دي په وخت كي چي ودي حلال دي دي په وخت كي دي مثال په تور حرام يا زمر په وخت كي مثال په تور حرام دي الته به حلال دا سد به حلال الله وای الته منع وأخذهم بسبب داخل السود دي الربا السود لرا دا سجا پا كم حال كي أخذي وو پا دس حال كي قد نوهوش دي منعسي وو پا تورات كي عنه دي جسود دا جدا مكوي أو دي كوي دا كار دا يدريش ناعت وأكلهم أموال الناس بالباطل دا وأكلهم يبر وأخذهم رعات بسو دا يتلرم شناعت وأكلهم ألاوة دجأت سخة دخوراك دي شدي خورل أموال الناس مالور دخلقو بالباطل فباتل طريقة باتل أرغ طريقة تولكيلي شبه شريعات كي نارواي شبه شريعات كي وكار نارواي وصولي مال پا وغرطي بس آغنو چشدي كد خمار لارد خمار نپريشاو كد رشوت لارو رشوت نپريشاو كد خيانتو دو دوكي لارو آغاي نپريشاو دوكي داغ دمانا لسمانا شريعك چكوري و تجأت ماني مثلا پنځويشت کولو غونې راکه چې کورې وته لیدري وشت کولوي د دغه قسمه څخه دا ګرده باطل لري جنو یا ښکارا کوي یو شی په باطن کې بار چر ښکارا سي بل شی یو پټه د غنم پرتا رسول الله صلی الله علیه وسلم را لې ورته ودرې دي بار چر لاس داس په چخ کې شو او تلند غنم را یو شو بار هغه غنم والا رغ د غنم والا تاسې شي دی خدای رانه دغه رقم دی دا کار مکوی دا خلق قطابا سینو دا خو اغا دی غش دی پیغمبر علیه السلام من غش علینا پلیس منا چاچ پر مر شی پوشی دا کی را چپیٹا گی دا زما دا جماعت سخن ندی زما دا امت سخن ندی دا غیوه طریقه دا باطل والی دی نپریشون چی واسی فسوی والی و اکلیهم او پسبب دا خورک دا دوی اموال ناس مالول را دا خلقو بالباطل پا باطل طریقه کنی ربا خون باطل طریقه دا پا دا توری که شامل و کنو ربا بیخید دیر عظیم گناه دا پا دا غی پا نامزه کر دا نوری لاری گرد پا باطل که راجع مکره چه پا باطل طریقه خوری بالا که رشوتی که کودگری دا کبله دا کبله دا نو شد دا کودگری و آقا تایویزگری بیا پر لگردن نکی دا تایویزگری آقا دمونه چه آقا شریعی دی پروغو بانی معایوزه اخستل جائز دی حدیث دا بخاری دی دا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم صحابی دا آقا یو قوم سخه چه آقا امیری لرم خورلی و دا دم پروغو کی بسته پرد کسونه را جلاک ری یو کسه ندیز نیا خزش یو کسه یو لغا بسته پرد دا یزنی واقست مزدوری و دا کودگری دا دا چه تا پوچی در معلومه چه پلانه چیری دی پلانې کار به څه وخت کېږي خو دا باطل دي ته څه په خبره چې څه وخت کېږي نو هغه شی زه در یادوم دا ګرده باطلې طریقې دي نو تر دې ځایه پورې الله تعالی د دې سو شناعت بیان کړه فدي ظلمین دا یاو وبصدهم دا يدوا وأخذهم الربا دا يدري وأكلهم أموال الناس بالباطل دا يتسلور مال فدغد وآياتو كي دي شناعات بياني أو دي دا پارش دي عقوبات بياني عقوبات يو تشريعي وأغدي كيرسو حرمنا عليهم طيبات دا فاك فاك شيان مش بر حرام كدا يواسزا بلا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما داي أخروي عقوبات في سورة بيان كيش ما لما غدا دي وعقوبات بياني جيوة تشريعي بلي أخروي دي تشريعي في جي دنيا كدي الله دا سزاور لرا واركلا أخروي دا غدي في آخرات كي وأعتدنا مش برابر كري دي للكافرين دوغو كافران لرا منهم دا دقا يهود الصخة تدقى يهود تشكم كافران عذابا أليما عذابا عذاب أليما دردناك يا دردونك يا أخو منوس دادي شو مبالغة شكا يا غدا غدا عذابا عذاب أليما دردناك عذاب شا عذاب لا فدرد أختادي أشفك شكور وايش دا غسر بتسعادي فجاء خبره که دون مبالغه نرازه چه عذابا عذاب علی من دردوون که اسی جی دردوون که چه پچه اکوی وقت بسیده درد بوله رو که مگر نو چه اکو خو خپل نخو جیجه ده دو رخ عذاب ده غدی مال پا خپل لرمون که پر لخوره کیجه ده ده زانه پا عذاب ده نو ده بل بسه گزاره پکشی که نو علی من دردناک عذاب علاوه دیت اماده دی اغا کپرانی زنی یاد کر اغا مومنانی نکر یاد واغ مؤمنان وساري فصراحتم الاو تعالى رجلاكي دلاكين الراسخون ربط ما قبل سر بعداسو چ دوی تیس ندی چې دا یهود الله تعالی یاد کړه بر خلک دا مثال کې پښتانه وای په یو چپ لاخه د سلو مخ خوږیش نه خلک گای بس تقوم تشکن زلو په نو خپاره کې نه کان خلک بم خدا بدن څه به ته پازاب نو خو هغه بدن به بد خلک دی دا ګر د قوم په یو رقم باندې یاد کې نو دلته په یهود کې خو چې وخ بدی کې ش خلک هم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا غره کم حضرت اسید دا غرکم سعلبه رضی الله تعالی عنهم دا په دې کې علم والا خلک او پر رسول الله علیه السلام ایمان راوړي مګر نو په تخم په قوم خو یې هو جن خو دا شی ونه الله پاک هغه ځنی را باسي چې هغه د پاره عذاب نه دی هغه نه دریادو لکن دون خبره ده الراسخون هغه راسخان هغه محکم خلق تل علم په علم کې منهم د دې څخه لکه دا مخکیم ګوره کافرین منهم یاد کړه وسې هغه علما منهم د دې څخه یاد کړه راسخ په علم دغه ته ویل کیږي چې د خپل علم څخه تزلزل نه لري راسخ په علم دا معنی چې د خپل علم په مقتضا عمل کوي خو اوس راسخین په علم موږ نه لرو موږ مفلس یو علم لري سیه دی شیخ صاحب دی مګر ته بیا په دبسې وګوره خو د دو د عوامو د عمل فرق نشته سره خو دا رسخ په علم نه دی نو راسخ په علم هغه دی چې په علم کې د درې شی ټینګي چې علم څه تقاضا کوي هغه څه عمل وکړي لكن دون خبر الراسخون هغه محکم محکم خلق په علم په علم کې منهم د دغه یهودانو څخه دغه والمؤمنون او دا غره کم مؤمنان د نبی علی السلام د امت خلقم چې دا مؤمنان دي دا غره امت یا نور چې دې مطلب چې ایمان را وړي د يهودو د قسم څخه نه ولا راسخون په علم منهم سره ذکر کی والمؤمنون او مطلق مؤمنان د مؤمنان سره کله منهم ذکر کړی دي او مطلق مؤمنان چې دي دا څه چل کی یؤمنون بما انزل الی یؤمنون دی باور لري بما پر هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته و نبی علیه الصلاة والسلام کی خطاب وکي و ما او پر هغه کتاب علم لري انزل چې نازل سوی دی من قبل کدر مخسته لکه ما چې دا دری عبد الله ابن السلام او سید ثعلبه یاد کړ دا دغه سره شیخ په علم دی او دغه چې دا نور مؤمنان چې د نبی علیه السلام د امت کې د نور امتو دا ګرته دغه دعوه کوي چې ایمان پر چا لري پر ما انزل الیک چې قران دی دا قران منی دا دغه صفات نه لري لکه دا عام کافران دی او چې قران دی اهانت کوي دی پر دا ما انزل الیک و ما پر اغه کتاب انزل چې نازل سوی دی من قبل که مخک درتا مخک نو څوک سو تورات او انجیل اغه هم در سره مانی مش خداګر د مؤمنان چې وس مر د تورات نه عوج بلا منکر دی انجیل منکر څه چې کتب سابقه دی پر ټول مو ایمان دی فقط فرق مدغ دی چې اغه چې د الله سره نازل سی او اغه حق دی د عمل د پاره د ما بین زوت دی عمل نه پکول کیږي حقیقت خې جلادی دا به بیا سره جلا کی چې په دا بازارو کې دی وس ویشي وس افغانستان کې تقسیمي دغه باندې موږ ایمان نه لرو چې دغه دی ویشي هغه چې د الله تعالی نازل سوی پر هغه ایمان لرو چې هغه د الله تعالی نازل سوی چې وسره راوړي عمل نه پکېږي دا د دې چې خدای الله څومره دی نازل سوی عمل هم نه پکېږي دا خو د خرافات دي چې دلی کې لیدل کېدای شي په خبره پوه وسه چې ورکه را اړه دغه خبره پکې شي کېده مسیح علی السلام د پلار کړه ولاري دا خدای پاک د پلار بولی نو خدای پاک چې هغه د چا پلار دی کله اولادونه درلوده داسې خرافات پکې دي نو د ما انزل الیک څخه او ما انزل من قبل کې دي من قبل کې څخه کوم چې تورات او انجیل هغه منزله من السما هغه امراد دي د اوس د دې غنه دي مراد دی په بازارو کې تقسیموي په شهرو کې تقسیموي نو دغه یؤمنون خبر د هغه راسخون د مؤمنون چې مخکې ذکر سوی دي هغه راسخون او مؤمنون سوی یؤمنون دی ایمان لري بما انزل الیک وما انزل من قبلک پس والمقیمین الصلاة دغه والمقیمین الصلاة چې دی ګوره دا منسوبه دی نو اوس پر ما قبل څنګه ورته کې الته مخکې مؤمنون ذکر سوی دي راسخون ذکر سوی دي ګوره دغه وو نن دی جمع مذکر سالمه ده د مقیمین دی سی دی د جمع مذکر سالمه ده خو یې د حالت نسبیه ده دا نو منسوبه په فعل مقدر سره دی امجحور سره یې شول کی چې الله بیا خاص د المنز را خاصي لکه په وغه باچلو طریقو کې غریبانه و خاصه کړي په نامه ذکر کړي کله په باچلو طریقو کې قصدوم داخل دي مګر چې ډیر بد او الله په نامه جلا ذکر کیږي دا سره به ډیر اچات کوي دلته دا ایمان پر خدای او پر رسول او پر ملایکه او دا ګرځ خو بیا ورسته اعمال غړي په اعمال کې هغه خاص منز و امجح المقیمین الله او یزبد هغه کسانو جلا مترکو بسپته کوم چې اقامت ته چا کید المنز کې دا په دا ما بینس کې دا څه واچول چې د لمانځه هغه شان نو معیان سی او ارچا تجلاسي دا پر ما قبل عتب ندیم و دا غره کوم زه صفات کوم الله او المقیمین دا هغه کسانو چې دی بر پای کوم کې اسوالات د لمانځه اقامت د لمانځه دا غته نو ویل کیږي چې سړی د مثال په تور لمر پر غره باندې راخی چې دی بر پر لمانځه ودریش په اقامت کې د لمانځه شرطونه او ارکان ګرځو سره شامل ګرځي یه وقت که انسان بدی خود به غلطی پیش سوی چه عادت او گرزی جه سلیت مقیم صلات نویل کش سیری مصلی دی المنسکون که دیاده المنزی وکنو اقامت المنزه داغه دی لکسره چی یو درگه سی دا جور که داغه سی جگه و در ایس کجوالی نی پکشی که کجوالی پکشی که واغت سلیت دیس نویل کش چه دی ام مقیم صلاته چه ارکان شرائط عداب طور پکشی که مراعاتی نوزه علاوی مدحک وم دا آقا چه چه مقیمین برپای کون کی اسولات دل منزه پس بیر تخبری ترا گرزو والمؤتون الزکات والمؤتون اغور کون که دا زکات دا پر اغور والمؤمنون وراسخون بیر تا دا غصر جوارس والمؤتون ورکون که الزکات دا زکات والمؤمنون او ایمان راورون که بالله پر الله والیوم الاخیر پر رز دا آخرت گور اغور راسخون پی علم چی دی دا دا غا ایهود چخه اغور مؤمنون یه أغخم إيمان بر ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك لريد إيمان يوضار كان التذكر سو مهم والمهم برو كان يتبرز دا آخرات أغيد التذكر كي والمؤمنون أغ إيمان راورون كي بالله بر ألا فاق باني واليوم الآخر بر رز باني دا آخرات دا مؤتون زكاة دا مؤمنون بالله واليوم الآخر دا نتسنگ جي أولئك وام دا مذكورين خلق دا چه ذكر سوال سنؤتيهم أجرا عظيما سجر دي نؤتي چه مجبور لرواركو هم وديته اجرا ثواب عظيما لي تلك اجر عظيم ذكرك اجر عظيم چه ذکر کی بجے ته بمې خبره ته پامې چې دغه اجر عظيم د دغه ټولو کارو سره ارتباط پیدا کی یو چې شو ایمان پر ما انزل الیکو ما انزل من قبل کدا یا یو بلی ایمان پر الله او پر رز اخرت منا د امنت بالله اغه سر او پای دواړه ذکر کړ په مابین کې اغه ملائکه او کتبه او رسوله ګرځ په شکر اعلی دا ګرځ دا چې ذکر کړل دا هغه سره هغه مقیمین اسولات هغه لمز هغه اعمال ته می اشاره وکړه چې دا ګرد سړی پرک نو چې شګټي اجر عظیم کټي دلته بونو بل خبره پیدا بار از نږدې هغه دا چې یو چې اجر عظیم نه فقط اجری لش ثواب هغه واجب پر ایمان مالا ورلو کې هغه عمل نه غواړي چې فقط ایمان سړی راوړي کفر او شرک باندې الله تعالی دی بچاو کې مرګ نه ني نور نو په ګناو کې درغور جوړ دی اغه ته مال اجر کی اجر چی شری و مې څومره په دوژخ کی ک الا عفو ورته و نکره په پای کې جنت نه راوس نو اجر عظیم دا د عظیم قیته بس تس فکر چې الله چې اجر عظیم ورکی پر نفس ایمان نه ورکی یا چې د ایمان سره د اعمال ګرځ ور سره شي بر کامل اجر ورکول کی اجر عظیم کای واز ایمان الا ته اجر صد عظیم قید نه لري ولی عظیم خو نه دا غدی چې معنا د ورځ خو دې سره و نه وي چې دراسه جنت دا بل چې پر ایمان مرسوي د نورې ګناوی ډیره کړي دا خدای الله په مشیت کړي چې الله عفو ورته کی کنه ورته که دای سې ځینې یک وختان به دغه رقم ګناوی ام در د حد پاسه کړی خو ایمان چې شې دی سالم دی ایمان جلاد ایمان د عقیده کار دی اعمال جلاد هغه د اندامو کار دی اعمال نه لري ایمان لري الله یې ګای ګای معاف ایسور سره ونه کې مریدینو یک وخت سره چې دغه غټ جرم او موت جوت معاف بل به هغه دی چې الله تعالی سس زاور لره ورکه دوزخ کې واچي مګر خو چې دی دائمي دوزخ د مؤمن د پاره نسته په پای کې راوځي نو د اجر عظیم پیدا کی دغه اجر دی عظیم نه دی دغه اجر عظیم الله ته دغه سکسانو د پاره وای دائم په چې څوک هم ذکر کړه هغه د یهود راسخون په علم هم ذکر کړه چې د دی علما او ایمان نصیب سو ځین علما خو د پاک پر ایمان نو نصیب وی خدای د خلکو څخه شکرانی اخستله د خلکو څخه خیر شوتونه اخستله ډیر حکمونه به بره به ول چې تر سره کمه کمه دا اوس چې دی په ملایان کې په ولا بلا در وشه چې خلک ورته راسي د وسره دا وای ایو چې د تشیر کې پر سره کم ستا خوښه ده چې د جوړې کوم پراخه د خوشی پرمایش نی غواړي بارا بیا مسله ور تیاری زو په کړه کوټه ورته چاته دا رقم دا پدې کې هم په يهودو کې د سنري چې دا یې واځي دلته مسته الته مسته چې د به پرمایشي مسلې خلکو ته جوړول در سره کم یکم اغه نو لا دا رقم جرأت هم کاوه بارا په تورات کې اغه آیات چې اغه به بارا غلط ولي کې چې دا اصلي فائدہ به اغه سی به جوړ کې زمږ غنه اغه چم نس کولای چې د قران نظم بدل کې ولې د قران خو معجزه دا غه یو ټکی څوک نس بغړه وره کدا کار کدا دم ولا کفر یو خو هغه نه کیږي ګرځا چې هر صورت وګوري یت چم نه ته خو پر جوړ نه ته خو چې دا خو شهر پس یو دیس کې در طرف غوځي چې دا چی دا غدر استکینو الته دا کار نه کوي تورات دا معجزه نه درلودل چې څوک شي نه کې پکړ نو هغه یا کاوه نو الله پاک را شیخ په علم ځنی را وېست کې ګرد علماء یا فقط هغه را شیخین چې مخ کې درته وي چې د علم په مقتضا عمل کې د علم په مقتضا عمل نو شیطان را شیخ په علم نه د علم چې اسره درلودي فائدہ نه ورته اخلاص نو هغه بیا پر اسکن کې نارضي د دوی راسخین او د نبی علی السلام د امت مؤمنین د دوغه د پاره چې اجر عظیم الا وتعالى اجر عظیم لرکی الا وتعالى جزمر نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.